الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون صدق الله العظيم سورة أعراف نهم سفارة آيات نمبر 175, 176, 177 سورة أعراف آيات نمبر يوصل فينزا أويا یوسل شپگا ویا یوسل و اویا لدینا مخ کی سبق کی کم عهد چی اللہ پاک دا بنی آدمونا پا عالم دا الستو کی آغشتی و دا آغی ذکروش دا آغی خلاصه و دا وا چی چا اللہ سر وعده پورا کلا دا اللہ احکامات اومنل پیغمبر وقت قدر و احترامی اوکو داغ نصرت و امداد اوکو اللہ پاک اغا قوم اغا خلق کامیابی سوک اونمانی اغا خدای پاک ناکاما کی دینن سبق کی اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تفرمائی اے پیغمبر ستا دا زمانی دا یهود دا بنی اسرائیل دوی ته د پخوانو قومونو د مخکې بن اسرائیلو د یو ډېر لوی عالم واقعه بیان کړه چې څنګه تاسو د تورات عالمان یې دغسې په تاسو کې پخوا یو سړی تیر شوی دی هغه له خدای پاک د آسماني کتابونو علم ورکړی الله ورته خپل معرفت نصیب کړی دیر لوی مقام ولا الله ور کړو خو چې کله هغه د پیغمبر وقت مخالفت وکړو الله پاک ته هغه خپل معرفت واغش او دا هغه لوی مقام نه را وغورځو کافر د دنیا لا اے پیغمبر دی خپل امت دی یهودو تا دا واقعا بیان کا چی دوی دا دی واقعی نا عبرت واخلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو نا چی کم واقعا را نقل دا جمهور مفسرین و پاغی باندی اکتفا کړی ده چې دا ټیک ده دوه درې واقعګانې ذکر شوي دي خو زیاته مناسب دی موقع محل سره هغه د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دا واقعه ده چې هغه کومه را نقل کړې ده د کوم کس واقعه چې دلته بیانېږي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د هغه سړي نوم بلعم بن باعوره و دا سړی په شام کې اوسېده بیت المقدس سره نږدې کنعان علاقه د هغې کې اوسېده او دا د بنی اسرائیلو نو الله تعالی د ته د بعضی کتابونو علم ورکړو. دلته خدای پاک وایي الذی آتیناه آیاتنا، مونږ د ته خپل آیاتونه ورکړو، یعنی خپل علم هم ورکړو. د ده واقعه داسې وشوه چې کله فرعون غرق شو، بنی اسرائیل مصر فتح کړ، حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیلو ته ووی چې دا مصر هم ستاسو دی خو دا شام هم ستاسو دی. د الله حکم دی چې په شام کې جباریین اوسیږي، تاسو هغوی سره جهاد وکې او دا خپل وطن ته قبضه کړي. ستاسو دپاره صرف هغه ښار ته ورتلل دي، باقي فتح او نصرت او کامیابی به الله تاسو له درکوي. بنی اسرائیل خو اول کې لم لیټ کو، خو موسی علیه السلام په زورنه باندې هغوی بیا تیار شو او شام ته جهاد اراده وکړه. جباریین په شام کې اوسېدل، دا یو قوم. جباریین چې کله خبر شو چې حضرت موسی علیه السلام سره د خپل قوم او د لښکر سره را روان دی، په موږ باندې حمله کوي، نو هغوی سره فکر پیدا شو، ټول را جمع شو او په دوی جباریینو کې چې کوم لوی عالم و عابد و بلعم بن باعوره هغه ته راغلل، مینت او زاری ورته شروع کړې چې حضرت موسی علیه السلام را روان دی او لښکر یې را روان دی او مونږ د خپل ملک نه وباسي او جنگ را سره کوي. ته الله ته سوال وکړه، ځکه دی مستجاب الدعوات، دعاګانې به الله قبلولې. ته دعا وکړه چې الله هغه واپس کړي. او بل دا ده چې وي ده ته اسم اعظم یادو، د اسم اعظم په ذریعه باندې به ده دعا کوله او الله به قبلوله، مستجاب الدعوات ګرځېدلې. بلعم بن باعوره ورته وي عجیبه خلک یې، افسوس په تاسو باندې، خو د الله پیغمبر دی، اوس د پیغمبر دپاره زه به دعا وکړم، زه خو چرم داسې نه کوم، او که ما داسې وکړل نو دنیا او آخرت دواړه به مې تباه شي. خلک یې واپس کړل، دوباره ورته خلک بیا روست دو پس راغلل چې ګوره موسی علیه السلام را روان شوی دی، هلاکیږو تباه کیږو، دې قوم ځان سره څه ډالۍ مالۍ هم راغښتې وې، تحفې تحایف یې هم راغښتې وې. بلعم بن باعوره ته بیا کېناستل، مینت زاره. بلعم بن باعوره ورته ووي وایي زه به استخاره وکړم، او چې استخاره کې ما ته کومه خبره وښودلې شوه هغسې به کوم. استخاره وکړه، استخاره کې ورته وښودلې شو، الله ورته وفرمایل چې خیال کوه خو د الله زما پیغمبر دی، د هغوی خلاف به دعا ونه کړي. قوم ته وی زه داسې قطعا نه کوم، ما مشوره وکړه الله سره، استخاره مې وکړه، استخاره کې ما ته دا خبره معلومه شوه چې هغه د الله پیغمبر دی، او زه نه کوم داسې. د بلعم بن باعوره ښځه وه، هغې ته یې تحفې راوړې، ډالۍ راوړې، ډېرې قیمتي سره د ښځې دا قوم ده ته راغی، اغه ډالۍ اغه د ښځې سفارش هغه منظور کړ، خو د رشوت شکل ښځې م ورته مینت زاري وکړل چې تباه کیږو هلاکیږو. دې یو غر ته وخت او هلته الله ته سوال وکړ، یا رب العالمین، قوم ورسره دې ټولو لاس اوچت کړل. د موسی علیه السلام متعلق بد دعا کوي، د بنی اسرائیلو خلاف بد دعا کوي، چې کوم الفاظ بدلو ستل د بد دعای د غوی د پاره هغه به د ده د خولې نه دعا وته او خپل ځان ته به خیرې وتې، خپل قوم ته به خیرې وتې. قوم ورته وي ته خو مونږ ته خیرې کې، دا ته څه وې؟ هغه ورته وی وی زه څوک یم، زما جبه اوس په هغې باندې نه راځي، زما د خولې نه بددعا چې وځي هغه د هغه دپاره دعا راوځي او ځان دپاره بددعا راوځي، زما اختیار نه دی. اوس نتیجه دا راووته چې الله پاک قوم د تباهۍ طرف ته کړ، او بلعم بن باعوره لم الله پاک دا سزا ورکړه چې دا بددعا یې کوله نو دا جبه یې راووته اوږده او په دې سینه باندې پرته وه. خپل قوم ته یې وی وی ځان هم هلاک کړه، زه هم هلاک کړه، زما هم دنیا آخرت تباه کړه، خپل دنیا و آخرت هم تباه کړه. اوس خو اسې هم هلاک شو، آخرت خو مسې هم تباه دی. اوس داسې چلو کې زه ته یو طریقه ښیم چې په موسی علیه الصلوۃ والسلام باندې تاسو غالب شي او هغه په تاسو باندې غالب نشي. طریقه ده ته ښیم، زه خو هم هلاک کړمه خو اوس چې دی نو علاقه او قوم بچ کو. وی څه طریقه اختیار کو؟ وی طریقه دا وکې چې د موسی علیه السلام قوم چې کوم را روان دی، لښکر را روان دی، ښځې تیارې کې، جنکې تیارې کې، مزین او خشتې کې، د سودا خرڅولو په بانه باندې هغه لښکر ته ورولېږي، او دغه جنکې ښځې پوه کې چې هغوی د نه څه مطالبه هم کوي نو هغه منې. دا بنی اسرائیل د کورونو نه راوتی دي، مسافر دي، چې په حرام کاری دغه زنانو سره مبتلا شي. په کوم قوم کې چې حرام کاری وي الله په هغوی قهر او غضب نازلوي، تاسو به کامیاب شئ او هغوی به ناکامه شي. دا یو چال یې جوړ کړ او په هغې باندې عمل وکړ او زنانې یې ورولېږلې. سودا خرڅولو په بانه باندې داسې خرڅو، داسې خرڅو، داسې خرڅو. بني اسرائیلو کې یو سردار و، هغه یو جینۍ ولیده، په نظر یې ښه راغله، هغې سره یې زنا وکړ. الله پاک د هغې زنا د نحوست د وجې نه په هغوی باندې طاعون بیماری مبتلا کړه، عذاب پې الله نازل کړه. او تاریخ لیکلی دی او یا زره کسان د بني اسرائیلو نه په هغه طاعون بیماری باندې مړه شو، وبا پې راغله. او تاریخ دا لیکلی دی توبه په دې طریقه باندې بیا قبوله شوه چې کوم مخکې د دوی د توبې طریقه وه، الله ته توبه وست او توبه خدای پاک قبول کړ. او هغه زناکار سړی او زناکاره ښځه چې په کوم ټیم کې زنا کوله، د هارون علیه الصلوۃ والسلام زوی دی یا نوسی دی، هغه راغی او نیزه ورسره وه، دواړه یې پې داسې وواله او په نیزه کې اوچت کړل. طاقتور سړی و، دواړه یې داسې اوچت کړل په نیزه کې، خلکو د پاره عبرت وګرځاو، قوم ته یې واخلې د دوی نه عبرت، چا چې دغسې غلط کارونه کول دغسې به وجلی شي. د هغې د برکته الله چې دی نو هغه طاعون بیماری ختمه کړه. خو کوم عارضي شکست چې و هغه هغوی ته هغه ټیم کې میلاو شو، په خپلو مرګونو او بیمارو باندې شو، اگر چې وروسته یې شام فتح کړه الله وله ورکړه، خو دغه عارضي شکست او دا قتل او یا زره کسان دا د نافرمانۍ د وجې نه، د خپل پیغمبر د خبرې نه منلو وجې نه الله دوی ته دا نقصان ورسو، او بلعم بن باعورا قصه خدای پاک بیانای چې هغه د موسی علی السلام خلاف بد دعا وکړه دنیا غوړه کړه رشوت یې واغشته هدیه قبول کړي د خپل خزي خبره او منله الله چې دین هغه ذلیل او خوار ک دا خپل مرتبه نه راوغوزه الله پاک دا واقعیا پیغمبر علیه السلام ته فرمای چې ته دې د خپل قوم یهودیانو ته وایا که تاسو زما مخالفت وکړه زمانا فرمانی مکلا نو که تاسو ځان ته ډیر نیکان وایې چې مونږ خو د تورات عالمان یو او پوه خلک یو او مونږ د پیغمبرانو اولاد یو خو د بلعم بن باعوره نه هم زیاته مرتبه نشته هغه ته علم د معرفت د الله حاصلو الله هغه ذلیل او خوار که د خپل پیغمبرې وخت په مخالفت باندې تاسو به همدقسې ذلیل او خوار شي د عبرت دپاره دا واقعه ورته بیان کړه الله پاک فرمایي واتلو علیهم ولوله په دوی باندې نبا الذی قصه ده هغه کس حالات د هغه کس آتیناهو چې ورکړي و مونږ ده ته آیاتنا خپل آیاتونه یعنی د الله د کتابونو علم وسره فانسلخ منها ناغه اوت داغین داغه یاتون نداسی اوت یعنی یغی باندې عملونک نافرمانی وک فادبعه الشیطان ورپسی شد پسی شیطان فکان من الغاوین پس شده دا گمراهانون لال گمراش ولو شئنا الله فرمای که زمون خو خشی ویل رفعناه او چت کړي به مو دل را به ها په دی آیاتونو باندې کدا عمل کړي د خپل پیغمبر وخت مخالفت یې نه کړي الله فرمای نور عزت په می ول زیات کړي ولکنه لیکن دی چې اخلد ال الارض اخلد ال الارض دې پیوس شو پزمکه پوری خلود وی همیشه والی ته یعنی د دنیا غوړه کړه د دنیا هدیه رشوت هغه غوره که دنیا له ترجیح ورکړه په دین باندې وتبع هواه او تابعداري وکړه د خپل خواهشات مال دولت یې غوره کړه الله پاک فرمایي د ده مثال څنګه شو مثال په شکل باندې الله بیانوي دی څنګه ذلیل شو لکه سپی چې څنګه ذلیل وي الله فرمایي فمثله پس مثال د کمثل الکلب مثال په شان د سپی شو سپی ډېر ذلیل دی الله وایي دقسې مې ذلیل که سپی څنګه ذلیل دی سپی داسې ذلیل دی یو شریف سړی چې وي هغه ته که ته نقصان هم ورسې تکلیف هم ورسې هغه څه نه وایي بلکل هغه خاموش هغه خپل عزت په چا نه خرابوي او ذلیل سړی چې وي هغه ته که تکلیف رسې خو بیا تا ته ډبل تکلیف رسوي خو که ته ورته تکلیف نه م رسې هغه دې نه پرېږدي خامخا ده پسې نښتي وي نو دا ذلیل سړی وي او دا سپی چې دی نو دا ډېر ذلیل دی ده ته که ته څه وی او که نه وی که څه ورته وی کاڼی راخلې خو بیا خو غاتي غاتي خو که ته ورپسې کاڼی نه راخلې او غلطې خاموش تېرېږي هم ده پسې دی غاپي یعنی که ده ته څه وی هم غاپي او که نه وی نو هم غاپي تاسو ګورئ نه ګاډۍ به روانې او ګاډۍ پسې به چغې وایي لګیا به وي غاپي په منډه کې ورپسې هلکه ته دا ګاډۍ رانیوېش دا د دغسې علت دی چې خامخا دی هغه خپل غب غب کوي به دپسې نو الله فرمایي د ده مثال د سپی شو لکه سپی چې څنګه ذلیل دی دقسې دی هم ذلیل شو ان تحمل علیه که ته بوج اچې په ده باندې بوج اچې یعنی که ته ده ته څه وی یلحس نو دی بیا هم غاپي او تترک هو که دی پرېږدي نو یلحس بیا هم غاپي په هر حالت کې دی غاپي قرآن مجید کې بل ځای کې راځي دغسې الفاظ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حاملين ده التوراة الله ولا علم ورکړو پوهه ورکړو د تورات علم ورکړو لیکن هغوی د هغې قدر ونه کړ. الله پاک فرمایي د دوی مثال په شان د خر دی چې ته پرې بوج واچوې د کتابونو نو خر د پاسه ته کتابونه وتړه نو هغه ته څه فایده رسوي؟ نه رسوي. انذرتهم ام لم تنذر یلحس او تتوک خو یلحس که یاره دوی لره و که نه یاره دوی لره خدا کافر ایمان نروی که دی سپی تا تسوی و که نوی خود دی غافی خام خادی ولی پسی غافی نرا زلیل لی ده بلعن بینه با عوره جبله که ده سپی رووه ده ناسپی چه دی؟ هر زناور هر زنده سر چې ده که ساوی که هغه انسان ده و که هغه نور زناور دی چې سا اخلی دی ده دن ننا ده زهریله هوا ده گرم هوا رو باسی او تازه هوا دن نکی کاربن دای اکساید خارجه ای او اکسیجن چه دینو آقا دن نکی او الله پاک دا یو داسې نظام جوړ کړی دی چې دی که دتا سه تکلیف نوی دا سا که مونگ اخلو مونگ پی گنا مونگ تا سه تکلیف نیشتا پا دیکی بخپلا بانده دا سا غشتی کی یا دا گرم هوا اوزی زهریلا او دا صفا هوا چه دینو دا مونگ دن نکو ایس مشقت پکی نوی نا اللہ یو نظام دا سی جو کرد و یو سپی دا سی دی چه دتا پا دی ساغشتو کی تکلیف دی دتا دا سی تکلیفی لکه دا منگا چه منده وو نو چه منده که او منگا کل تا ستری شنو پا ستری والی که منگا آغا ساکی را تا بیا تکلیف دی آغا دا سی پا تیزه سارا بیا دا سا اخو خواه آلا چه منگا کل ستلیف منده وو او سپی چه ده نو دی دق حالت که همیشه دک منده نیم والی خودی چه دا سا اخلی دق سی پا تکلیف بانده اخلی هر زناور چه سا اخلی ده و سر جبه نرو بازی یا سپی ده چه سا اخلی دا جبه و سر دق سی رایستی د دې سړي مثال خدای پاک سپی سره ورک ځکه دا غم دقه سې جبه راووته کله چې بددعا وکړه بلعن بن باعوره جبه د سپي په شان راووته او دقه یې ساه به یې غشته په تکلیف سره ان تحمل علیه که ته بوج اچې په ده باندې یعنې که ته ورته سوې یلحس نو بیا هم دی غافي او ته ترک هو او که ته دلره پرېږدې یلحس نو بیا هم دی غافي یعنی دا ذلیل دی دیم خدای پاک دقه سي ذلیل که لکه سپی چې ذلیل ذلک مثل القوم الذین دا مثال د قوم د هغې کسانو دی کذبو چې تکذیب یې کړی دی بآیاتنا په آیاتونو زموږ باندې څوک چې زموږ آیاتونو باندې تکذیب وکړي انکار پرې وکړي عمل پرې ونه کړي الله فرمایي هغه زه دقه سي کوم ذلیله کوم یې لکه سپی چې څنګه ذلیل فاقصص القصص بیان که دوی ته دغه احوال دغه قصې دوی ته بیان که لعلهم یتفکرون خایږي چې دوی فکر وکړي په دې کې سوچ وکړي په دې کې عزتمند دی کې زموږ دپاره یو څو عبرتونه دي یو څو نصیحتونه دي یو خدا ده چې په خپل علم په خپله تقوا په خپله پرهیزګارۍ باندې فخر او غرور او ناز نه دي کول پکار حالات بدلیږي را بدلیږي لکه څنګه چې د بلعم بن باعوره حشر څومره چې سړی عبادت کوي تقوا پرهیزګاري کوي تا پاغي باندې د الله شکر او باسي د استقامت دعا دې کوي چې یا الله مونږ ته په استقامت راکړي، یا الله د دې عبادت دا طاقت چې راکړې دی، یا الله دا تا راکړې دی. زه خو د دومره علم قابل نه وم، زه خو دومره د تقوا قابل نه وم، زه خو دومره د پرهیزګارۍ قابل نه وم، یا الله دا ستا احسان دی، پاغي د الله شکر او باسي. ناز او فخر کول نه چې زه ډېر لوی عالم یم. کوی رانه تپوس دې څنګه تپوس کوی نو اوکې رانه جواب به در کوم، نه نه غرور او تکبر نه، علم او تقوا پرهیزګارۍ سره حاجزي. دویم عبرت پکې دا دی چې په کوم ځای کې ستا دین ته نقصان رسي، اندېښه وي چې یاره زما دین ته نقصان ونه رسي، هغه کارونه پرېښودل. هغه که د مال دولت محبت وي، هغه که د بچو محبت وي، هغه که د ښځې محبت وي. بلعم بن باعوره مال دولت خوښ د خپلې ښځې خبرې ومنله، دغه څیزونه ده ته رکاوټ وګرځېدل. نو د هغې مقدماتو نه، د هغه څیزونو نه پرهیز کول چې هغه ته گمراهی طرف ته بوزي او هلاکت طرف ته بوزي، د هغې نه هم پرهیز کول. او بل دا چې د چا گمراه خلکو بی دینه خلکو یا هغه خلکو چې هغه تانه د یو غلط کار مطالبه کوي، د هغوی تحفې تحایف، د هغوی دعوت قبلول، د هغې نه ځان ساتل چې تا ته پته وي چې دا دعوت سبا زما دپاره زهر جوړېږي، د دغې خلکو دعوت نه قبلول هغه ډېر ضروري دی. داوی دعوت قبول نشي، داوی هدیه قبولی نشي، ځکه دا د رشوت شکل وي. بل عبرت او نصیحت پکې زموږ دپاره دا دی چې بې حیایي او حرامکاري او زنا دا چې په کوم قوم کې راشي، په هغه قوم کې الله پاک وباګانې راولي، بیماری راولي، افتونه راولي په قوم باندې، د بې حیاۍ د کارونو نه ځان ساتل. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وفرمایي. دا یو څو نصیحتونه او عبرتونه په دې واقعه کې زموږ لپاره پکار ده چې موږ د دې خیال وساتو، خصوصا علما کرامو دپاره، هغې خلکو دپاره چې هغوی دین سره یو نسبت دی. دا واقعه د بلعم بن باعوره ده، لوی عالم، او بیا داسې عالم چې د الله معرفت حاصل ووته، مستجاب و دعوات ګرځېدلې و. د داسې خلکو دپاره ډېر زیات پرهیز کول، احتیاط جون تېرول، دا سوچ کول که زه یو غلط کار وکم نو صرف زما بدنامي نه ده، زه عالم یم په ما د علم نومره پورې دی، زه تبلیغي یم په ما د تبلیغ نومره پورې دی، زه یو دینداره سړی یم په ما د دیندارۍ نومره پورې دی. که زه غلط کار وکم نو ما سره علما بدنامیږي، ما سره تبلیغیان بدنامیږي، ما سره چې دی نو دیندار او پرهیزګار خلک بدنامیږي. دا یره زړه کې راوستل پکار دی. اوس یو عام سړی که یو ګناه وکړي نو د هغه ذات پورې هغه تعلق ساتي، خو د هغه بدنامي ده، د هغه د ذات بدنامي ده. خو چې یو عالم د بدنامۍ کار وکړي نو بیا خلک علماو ته د هغې نسبت کوي، نو علماو له ډېر احتیاط پکار دی چې د مشتبه څیزونو نه، د داسې کارونو نه ځان وساتي چې په هغې باندې د علماو بدنامي کېږي. زمون ډېر علما کرام د دې مدارسو لپاره چندې کوي، هغه چندو باندې هغوی بدنام شوي دي، بې احتیاطي کوي په هغې کې. داسې سفیران یې مقرر کړي چې هغه سفیران هغه د علماو د قدر او د عزت او د احترام خیال نه ساتي، د بې عزتۍ په طریقه باندې هغوی چندې کوي. هغه سفیر خو عالم نه دی، خو چونکې هغه مدرسې سره یې نسبت وي، نه هغه مدرسه بدنامه کړي، هغه اداره بدنامه کړي، علماو د بدنامۍ ذریعه ګرځي، سبب ګرځي. علماو له دې کې احتیاط پکار دی. په دې لارو کې د جوماتونو لپاره چندې کېږي، ډېر بې عزتۍ شکل سره ماشومان یې مقرر کړي، پچی وله ورکړي، ټوکری ورسره وي، یو ګاډي پسې منډه او بل ګاډي پسې منډه. اکثر هغه ماشومان د ګاډي لاندې راشي مړه شي، او که مړه نه شي نو دغه ماشومان د علم نه ووتل، د تعلیم نه ووتل، د سکول د سبق نه ووتل، ټوله ورځ په هغوی باندې چندې کوي، د هغوی وخت ضایع کوي، د هغوی عمر ضایع کوي. نو یو طرف ته جومات جوړی، بل طرف ته د هغه ماشوم قتل تکي. بیا ته وګوره چې تا د ښه کار وکړ که تا بد کار وکړ. د مدرسې مخې ته په روډ په غاړه باندې طالبانو لیه ټوکری ورکړي، ماشومان چړي وي طالباني، هغوی ته یې ټوکری ورکړي وي، هغوی ټوله ورځ د سهار نه ماښامه پورې ولاړ وي او ګاډو کې چندې کوي. مور پلار رالېږلې دارالعلوم ته سبق د پاره، او دلته پې دوی خپلې چندې کوي، د خورو لید پېتي د سړک په غاړه باندې. پلار مور به وایي چې بچی به مې سبق ووایي، قرآن مجید به ووایي. هلته محتمیم صاحب که الله ورته هدایت وکړي، هغه چې دی نو هغه باندې چندې کوي. هلته دا محتمیم صاحب به م وایي چې زه دین خدمت کوم، او ما دارالعلوم جوړ کړی دی، او زه چې دی نو ډېر لوی دیندار او پرهیزګار یم، او د دین یو کار کوم. دا د دین د بدنامولو اسباب دي. مدارس بدناموي، علما بدناموي، دین بدناموي، علم بدناموي. دا خلک د دین خدمت نه کوي، دا خلک دین نړۍ. علما ولې ډېر احتیاط پکار دی. هغوی قدم په پا مخله چې ګرځې د ښایست کوڅو کې، قدم په پا مخله چې ګرځې د ښایست کوڅو کې، وایي زه چې راتلم ستا کوڅه کې رانه زړه پاتې شو. چې د علم نسبت ته دی، بیا به ډېر پونګ پونګ پر قدم رکھنا. احتیاط سره به ژوند تېری، چې دین د باندې بدنام نشي، علما د باندې بدنام نشي، مدارس د باندې بدنام نشي، عام خلق که گناه کوي کوي به د هغه ذات بدنامیږي. خو چې یو عالم سړی غلط کار کوي، هغه باندې علم بدنامیږي، علما پې بدنامیږي. دغه طرف ته سوچ پکار دی. الله دې زمونږ ټولو حفاظت وفرمایي. نو دا یو څو نصیحتونه وو چې الله پاک دې واقعا کې بیان کړي د عبرت دپاره علومو لیکلي. فقصص القصص، ای پیغمبره واقع ورته بیان کا، لعلهم یتفکرون، خایږي چې دوی سوچ وکړي په دې باندې، فکر وکړي. سا ډېر بد دی مثلا القوم الذین، مثال د قوم د هغې کسانو، کذبو به آیاتنا، چې تکذیب یې کړی دی د آیاتونو زمونږ، زمونږ آیاتونه یې نه دي منلې. وانفسهم كانوا يظلمون، خپل ځانونو سره دوی ظلم کوونکي، بل چا سره ظلم نه کوي، ځان سره ظلم کوي. د الله د آیاتونو نه انکار کول، د پیغمبر مخالفت، د دین مخالفت، نو دا بل چا سره ظلم نه دی، د الله آیاتونو سره ظلم نه دی. د الله دین هغه به خدای پاک حفاظت کوي، په بل څه ذریعه باندې به وکړي، خو د خپل ځان سره ظلم او زیاتی وکړي. دوباره دا سبق وره حضرت محمد. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، قُلُوا لَا پَدْوِي بَانْدِي نَبَأَ الَّذِي، قصه دا هغا کس آتینا هو چه ورکل و منگا دتا آیاتینا خپل آیاتونا یعنی علم و متورکل و دخپل و کتابونو فن سلخ منها پس دی اوت داغینا یعنی عملی پی اونکا فادبعه الشیطان ورپسی شد پس شیطان فکان من الغاوین پس شو دی دا گمراهانونا ولو شئنا کچرتخ وغشیوی منگا لرفعناهو چتکڑی بو منگا دلرا بها پا دی آیاتونو بانده دد مرتبه بمنگا نورا موچه تکڑی وا ولیکنهو لیکن دی چیو اخلد الالارد دخلود اختیار که زمک پوری یعنی دنیا سر محبتو که زمک سر محبتو که واتبا هواهو تابداری اکڑی دخپلو خواهشاتو فمثله پس مثال دده کمثل الکلبی مثال پشاند سپیشو ان تحمل علیه کت بوج چه پد بانده ت ضرر ور رسیدتا یلحس ندی بیام غاپی او تترک ہو او کچر تپریک دید لرا یلحس ندی بیام غاپی یعنی دیدا سی زلیل لے کدتا سوے او کنوے ندی بد پسی غاپی دقا سی دقا سڑی بلعن بن باعور مثالم دس پیشو ذالک مثل القوم اللذین دا مثال دا قوم دا حقی کسانو دے کذبو چه تکذیب کئی بایاتی نا پایاتو نزمون سرا فقصو سی القصصا پس بیان کا قصا لعلهم یتفکرون خواهی گی چه دوی پاگی که فکرو سو چکی سا اڈیر بد دے مثل القوم اللذین مثال دا قوم حقی کسانو کذبو چه تکذیب کڑی دے بے آیاتی نا پایاتو نزمون سرا و انفسهم کانو یزلمون دوی خپل نفسونو سره او ظلم کوونکی بل چا سره ظلم نه کو بلکې خپل ځان سره زیات یو کو صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. یا الله دا سمول استل دا عمل کول توفیق پر راکی. یا الله سے کمی بیشی پکرن شوی خدای تیرا تا معاف کی. یا الله خپل دین باندے خدای دا عمل کول توفیق را لراکی. یا الله ستا احکامات منولو تا خدای مونږ تابعدار او فرمان بردار کی. پیغمبر علیہ السلام سنت طریقی خدای زمون جن کی راولی خدای زمون معاشره کی راولی. یا الله زمون طبیعتونه دا غی دا پاره جوړ کی خدای. خدای نافرمانی نم محفوظ و ساتی. شیطانی دوکو وسوسو فریبونو نم محفوظ و ساتی. یا الله کم اعمالو باندې مخکنی قومونه تباه شوی دی هلاک شوی دی خدای مونږ دا غی نه حفاظت و فرمای. یا الله یا الله ترا ناراضی شي. یا الله علم د معرفت زمون د ټولو نصیب کی. پاغي باندې استقامت نصیب کی. پاغي باندې زمون دنیا کې جندم نصیب کی. او خدای مرگ په وخت کې خدای ته زمون را پاغي باندې قائم او مستقيم او ساده. خدای مون ټولو سره احسان وکي. خدای مون دنیا مخه کې او زمون اخرت مخه کې. خدای د دنیا خوشاله ایم نصیب کی او د اخرت خوشاله ایم نصیب کی. خدای د دنیا د مشکلات او تکالیفونو پریشانونو محفوظ وساتي. د اخرت د غمونو پریشانونو خدای محفوظ وساتي. خدای خپل امتحاناتو کې گرفتار مکی. یا الله مون کمزوري ستاته بيداری. یا الله عمل په دین باندې خدای مون ته ډیر ګران دي. یا الله تیر ته آسان کی. یا الله د دعا چل ناراضي. خدای ته بغیر دعا خدای زموږ سوالونه قبول. خدای زمون حاجتونه تا ته معلوم دي. خدای تیرا نه پوره دي. ظالمانو د ظلم نه مساتي. د مظلوم د بددعای نه مساتي. مونږ ټولو سره د احسان معامله وکړي. مردگان د اهل اسلام وبخښي. بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي. خدای شفا ولو ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.